Ellerini özüp menden yarim bir baş gider oldu. Ellerini özüp menden yarim bir baş gider oldu. Can değer can eşi derdik, bu ayrılık neden oldu? Can değer can eşi derdik, bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Neden oldu? Öz aşkınla dileğinle ayrı düştüm gurbete ben. Yar aşkıyla yana yana ayrı düştüm ellere ben. Ama senden ayrı gezen yürek değil değil beden oldu. Yürek değil beden oldu, beden oldu. Ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu. Yürek değil beden oldu, beden oldu. Yandı yürek kebap oldu, aşk bahçemde hazan oldu. Yandı yürek kebap oldu, aşk bahçemde hazan oldu. Ben hiç senden ayrılmazdım, bu ayrılık neden oldu? Belki senden ayrılmazdım, bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Neden oldu? Öz aşkınla dileğinle ayrı düştüm gurbete ben. Yar aşkıyla yana yana ayrı düştüm ellere ben. Ama senden ayrı gezen yürek değil değil beden oldu. Yürek değil beden oldu, beden oldu. Ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu. Yürek değil beden oldu, beden.